Vitamax. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 marca, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd przeznaczy 2 miliardy złotych na inwestycje w produkcję amunicji. Rosyjscy emigranci polityczni ponawiają apel o wsparcie dla Ukrainy. Jak podkreślają, tylko militarna klęska Rosji może spowodować upadek reżimu Putina. Już za kilka dni odbędzie się Narodowy Marsz Papieski. Więcej o tym wydarzeniu powiemy na koniec serwisu. Rząd przeznaczy nawet 2 miliardy złotych na inwestycje w produkcję amunicji. To jedno z założeń uchwały podjętej dziś przez Radę Ministrów. Program nazywany Narodową Strategią Amunicyjną ma zachęcić podmioty krajowe i zagraniczne do tworzenia nowych zakładów produkcji w całej Polsce. Przed kancelarium premiera jest Karol Darmoros. O jakim rodzaju amunicji mowa? To przede wszystkim pociski artyleryjskie, których użycie tylko przez wojska ukraińskie jest obecnie liczone w tysiącach dziennie. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że kluczowe jest zbudowanie sieci wielu nowych zakładów rozsianych po Polsce, by uniemożliwić ich zniszczenie przez potencjalnego wroga. Aby na terytorium Rzeczypospolitej powstawały nowe zakłady produkcji amunicji. Mówię w liczbie mnogiej, zachęcam do tego w liczbie mnogiej, ponieważ ważne jest, aby te zakłady były w wielu miejscach. Jednocześnie premier zapowiedział też zamówienia ze strony państwa. 800 tysięcy sztuk amunicji to zamówienia, które będą opiewały na kwotę około 12 miliardów złotych, więc to jest to zobowiązanie, które podjęliśmy. W program amunicyjny oprócz Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także podmiotów prywatnych ma zaangażować się też Polski Fundusz Rozwoju odpowiadający za biznesową stronę tej inicjatywy. Mówił Karol Darmoros. Dziękujemy za relację. Rosyjscy emigranci polityczni apelują o wsparcie dla Ukrainy. W ich ocenie tylko militarna klęska Rosji spowoduje upadek reżimu, a to jest warunkiem trwałego pokoju i wewnętrznych przemian. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Jeden z liderów rosyjskiej opozycji, współzałożyciel ruchu antywojennego Garry Kasparow, stwierdził, że zwycięstwo Ukrainy pomoże zatrzymać degradację Rosji i rosyjskiego społeczeństwa. Znaczna część rosyjskiej emigracji podziela naszą podstawową tezę o konieczności pełnego wojskowego politycznego zwycięstwa Ukrainy. Chodzi m.in. o wyzwolenie wszystkich ukraińskich terenów, łącznie z Sewastopolem, wypłacenie reparacji oraz wydanie zbrodniarzy wojennych Międzynarodowemu Trybunałowi. Część rosyjskich komentatorów niezależnych zarzuca opozycji brak umiejętności zjednoczenia się w przeciwdziałaniu reżimowi Władimira Putina. W ich ocenie rosyjscy opozycjoniści muszą podejmować działania, a nie ograniczać się do deklaracji i czekania na zwycięstwo Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Coraz bliżej zmian w kodeksie pracy. Nowe przepisy wejdą w życie 7 kwietnia i pozwolą na uregulowanie kwestii pracy poza siedzibą pracodawcy. Minister rodziny Marlena Maląg powiedziała, że włączenie przepisów o pracy zdalnej i hybrydowej do kodeksu pracy wpisuje się w politykę prorodzinną rządu. Na antenie Polskiej Radia 24 minister podkreśliła, że nowe regulacje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom. Jest to bardzo oczekiwane rozwiązanie przede wszystkim dla ludzi młodych, dla ludzi wychowujących dzieci, dla rodziców. Dlatego też wprowadziliśmy, że wniosek o pracę zdalną dla opiekunów wychowujących dzieci do 4 roku życia będzie wnioskiem dla pracodawcy wiążącym. Ale tutaj musimy też wyjaśnić, że wiążącym w takiej sytuacji, jeżeli jest możliwość wykonywania w danym zawodzie, na danym stanowisku pracy zdalnej. Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza m.in. definicję pracy zdalnej. Zgodnie z nią jest to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Stowarzyszenie Wolnego Słowa zaprasza na Narodowy Marsz Papieski. Przejdzie on 2 kwietnia w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II ulicami Warszawy, Krakowa, Szczecina i kilku innych polskich miast. Współorganizatorka wydarzenia Barbara Konarska mówiła podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że wydarzenie jest inicjatywą oddolną. To jest marsz dziękczynny. Też konsekwencją tego, że działamy nie tylko apolitycznie, ale też, że nie przyjmujemy jakby tej współpracy czy pomocy żadnych instytucji państwowych, jest też to, że sami musimy zbierać pieniądze na to, żeby ten marsz w takiej postaci i godnej, i bezpiecznej się odbył, ale to wszystko się udaje. Kolejni ludzie chcą pracować, czyli my mamy już to doświadczenie nawet przy tym marszu tej solidarności, tego, że jest naprawdę ogromna potrzeba, żeby nie dać sobie zabrać tych naszych wartości. Do wzięcia udziału w marszu zachęcał muzyk Dariusz Malejonek. Ten marsz będzie tylko pierwszym takim pospolitym ruszaniem, od którego powinna zacząć się praca. Powinniśmy być tymi transmitarami tej myśli, tej miłości, tego miłosierdzia, ale tego się nie zrobi sztucznie. My musimy najpierw zacząć poważnie się nawracać. Główny pochód zostanie zorganizowany w stolicy. Jego uczestnicy spotkają się o godzinie 11 przy Rondzie Dmowskiego. Marsz zakończy się przy archikatedrze świętego Jana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W wielu miejscach teraz tak jest, za oknem na Myśliwieckiej piękne słońce, a wieczorem i nocą tylko na wschodzie pogodnie, poza tym pochmurno, od zachodu do centrum będą przesuwały się chmury z deszczem. Na Mazurach i na Podlasiu popada deszcz ze śniegiem, rano możliwe także opady marznące, powodujące gołoleć. Uważajmy, tym bardziej, że nocą od minus 7 stopni w rejonach podgórskich, minus 2 na wschodzie, 0 w Bieszczadach i Beskidzie Śląskim, plus 3 stopnie w centrum do plus 5 na zachodzie. To nocą, a jutro rano w centrum i na wschodzie pogodnie, w ciągu dnia zacznie się chmurzyć i będzie padał deszcz, na wschodzie i na południu deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg, a na zachodzie i w centrum możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany na Pogórzu Karpackim oraz w czasie burz w porywach do 65, a w górach do 80 km na godzinę. Z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Jutro od 3 stopni na Pogórzu, 7 na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, to nawet 17 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. To co to będzie pod koniec, absolutny koniec marca, to raz, a dwa pod koniec tygodnia i w przyszłym tygodniu. No, już będzie kwiecień i pewnie może być więcej słońca i zdecydowanie cieplej, tego byśmy sobie życzyli. 6,5 minuty po godzinie 15. With the tears, because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, Mr. Wilson can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay.

które oczywiście odnoszą się szczególnie do pogody, do tego, co za oknem. No i tak jak zapowiadał pan synoptyk na początku tygodnia, że ma padać deszcz, deszcz ze śniegiem, zdaje się, że to już za nami w większości regionów. Poniedziałek i wtorek takie miało być. Środa już, tak jak dziś wyglądam za okno, więcej słońca i troszkę cieplej. A mądrość mówi, że kiedy w marcu plucha, to w maju posłucha. No i być może coś w tym jest też i takaż właśnie mądrość na dziś. Dziś dzień metalowca, zatem wszystkim, którzy jakoś mają blisko serca ten gatunek muzyczny, składamy najlepsze życzenia i ludziom z branży również metalowej wszystkiego dobrego. Dziś imieniny Cyryla, Eustachego, Marka, Stefana i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Kwadrans po 15 w upominku muzycznym Wilki. Chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię, tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Nasze oczy wreszcie się spotkały, jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam. Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Już w skrzynce mailowej takie wirtualnie podniesienie ręki do góry melduje pan Stefan i dokumentacja fotograficzna. Rzeczywiście w górach jeszcze mnóstwo śniegu, ale tak patrzę, że to chyba nie polskie góry. Chociaż w polskich górach także i o tym również wczoraj mówiliśmy. Przypomnę, trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Proszę uważać, wybierając się w góry. Zresztą ostrzeżenia synoptyków tegoż dotyczące jeszcze dziś w audycji będą się pojawiać. 19 minut po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. A teraz wracamy do tematu, o którym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie przepisów ograniczających napływ ukraińskiego zboża na polskim rynku. O sytuacji na krajowym rynku zbóż i o rozwiązaniach mających poprawić pozycję polskich producentów rolnicy dyskutują z samym kierownictwem resortu rolnictwa. A wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział, że podczas posiedzenia tak zwanego okrągłego stołu właśnie dotyczącego tej sprawy przedstawi różne mechanizmy, które mają wesprzeć osoby poszkodowane wskutek zwiększonego importu zbóż z Ukrainy. O szczegółach Agnieszka Jasik. Wypracowanie rozwiązań, które pozwolą sprzedać część zboża zgromadzonego w Polsce, a także ograniczyć napływ nowego z Ukrainy. Takie zadanie zlecił wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu uzgodnił też z premierami krajów unijnych, które graniczą z Ukrainą, że przekażą list do Komisji Europejskiej. My jesteśmy gotowi pomagać brać to zboże i wywozić do Afryki. Proszę bardzo. Ale my nie zgadzaliśmy się na to i nie zgadzamy, aby to zboże trafiało na rynek polski, na rynek rumuński i destabilizował te rynki lokalne. Dlatego w tym piśmie, które kierujemy do Komisji Europejskiej, proponujemy wszelkie możliwe środki, łącznie z kontyngentami, cłami ochronnymi, różnymi przepisami, które ograniczą ten wywóz na zasadzie docelowego kraju wwozu, jakim w tym przypadku byłaby Polska. Chodzi o to, by Polska była jedynie krajem tranzytowym dla ukraińskiego zboża. Komisja Europejska zaakceptowała wczoraj jedną z propozycji rządu, która ma wesprzeć rolników w związku z niskimi cenami skupu pszenicy i kukurydzy. To dopłaty do tony sprzedanego zboża w wysokości od 150 do 250 zł. W zależności od województwa. Dowodem na dokonanie rekompensaty czy dofinansowania sprzedaży zboża będzie faktura sprzedaży i faktura sprzedaży od 15 grudnia 2022 roku, a więc już to zboże, które zostało sprzedane, te, które jest w tej chwili, które w następnym tygodniu będzie sprzedawane, będzie podlegało temu wyliczeniu i na przyszłość do 31 maja szacujemy, żeby tą pomoc zastosować. Powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk. Na początku spotkania poinformował uczestników, że Komisja Europejska zadeklarowała też unijną pomoc, uruchomienie rezerwy kryzysowej w rolnictwie. Nie mamy mechanizmu, ponieważ ta rezerwa nie jest jeszcze zatwierdzona ostatecznie, ale dzisiaj nad tym mechanizmem możemy podyskutować. Czyli do tych 600, co już mamy zatwierdzone, ogromne prawdopodobieństwo, że będzie kolejne jakieś 520 milionów złotych. Mechanizm, który powinien wspierać rolników i dzisiaj o tym mechanizmie możemy dyskutować. Szef Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz uważa, że należy jak najszybciej wypracować narzędzia, które pozwolą rozwiązać nie tylko te najbardziej pilne problemy, ale też zapobiec kolejnym załamaniom na krajowym rynku zbóż w przyszłości. Podstawowa sprawa, jak zdjąć dzisiaj te nadwyżki zbóż, żebyśmy w żniwa mieli gdzie skupować zboże i po rozsądnych cenach. No i myślę, że w jakiś sposób będziemy się próbowali dogadać, jak funkcjonować w przyszłości z Ukrainą, bo to jest ważne, bo to nie jest tylko problem dzisiejszy, ale ten problem będzie pewnie nas, że tak powiem, dotykał przez najbliższe lata, więc trzeba się zastanowić nad tym, jak w przyszłości ma wyglądać współpraca polsko-ukraińska. Od początku wojny do Polski wwieziono ponad 2,5 miliona ton ukraińskiego zboża. I przypomnijmy, że Polska domaga się użycia wszelkich instrumentów, które ograniczą albo zablokują wwóz ukraińskiego zboża do Polski jako do kraju docelowego. W Ministerstwie Rolnictwa trwają obrady okrągłego stołu poświęconego sytuacji rolników właśnie w związku z importem do Polski zbóż z Ukrainy. Poza przedstawicielami resortu biorą w nim udział także rolnicy, przedstawiciele firm skupiających i przetwarzających oraz wywożących zboża. Z pewnością do ustaleń tego gremium jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa 23 minuty po 15. Say you don't care. Saturday and I'm seeing that bumper-to-bumper traffic. Don't you remember? Your favorite radio station in your favorite radio city, the city by the bay, the city that rocks, the city that never sleeps. Starship w audycji popołudniowej, a już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody, a wcześniej to już za moment ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. O, miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt jeszcze trwa! Teraz 55-calowy telewizor OLED LG z 5-letnią gwarancją w zestawie za 6499 zł. Oferta obowiązuje w sklepach stacjonarnych. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. Najważniejsze informacje z dróg i Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Korkuje się droga S6, a także końcowy fragment A1 na wysokości Rusocina. Nie ma przejazdu w stronę Gdyni, a to niestety po tragicznym wypadku między Rusocinem a Gdańskiem. W wyniku zderzenia ciężarówki i samochodu dostawczego zginęła jedna osoba. S6 jest zablokowana na 344 kilometrze, a korki mamy też na 91 na dojeździe do Gdańska od strony Tczewa. Na A4 utrudnienia między kątami Wrocławskim a Pietrzykowicami. Chodzi o łącznicę w stronę Pietrzykowic na 147 kilometrze. Przejazd tą łącznicą jest utrudniony po zderzeniu dwóch osobówek. Na S8 problemy w Warszawie po tym, jak między węzłami Marymącka i Wisłostrada zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. To 13 kilometr stołecznego fragmentu drogi S8 i jezdnia do Białegostoku. Na niej lewy pas zablokowany. Korkuje się też S52 między Kętami a Bielskiem Białą. Uważajmy również, jeżdżając z Krakowa w stronę Myślenic, na początkowym fragmencie Zakopianki koło Gaju jest korek. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd opowiada się za wolnością każdego kraju do decydowania o tym, kiedy odbędzie się przejście z aut spalinowych na elektryczne. Wczoraj państwa Unii Europejskiej zagłosowały za zakazem produkcji aut spalinowych po 2035 roku. Polska była przeciwna. Premier odniósł się do tego podczas popołudniowej konferencji prasowej. Mamy ideologię klimatyczną, która prowadzi do czegoś, co z gruntu odrzucamy. Zakaz produkcji samochodów spalinowych. Niech społeczeństwa same w sposób łagodny, stopniowy decydują o tym, kto chce, kiedy, gdzie, czym jeździć. My jesteśmy za wolnością. Zdecydowanie opowiadamy się za wolnością. Polska od początku prac nad przepisami była przeciwko, argumentując między innymi, że nie można przerzucać kosztów na obywateli, dla których ekologiczne auta będą zbyt drogie. Minionej doby badania potwierdziły ponad 1700 zakażeń koronawirusem. Zmarło 31 osób z COVID-19. Dane potwierdzają spadkowy trend. Tydzień temu było niemal dwa razy więcej infekcji. Samolot wiozący na pokładzie brytyjskiego króla Karola III wylądował w Berlinie. Monarcha tym samym rozpoczyna swoją pierwszą wizytę państwową. Podczas trzydniowej wizyty król Karol odwiedzi Berlin, Hamburg i Brandenburgię. Brytyjski monarcha miał pierwotnie odwiedzić najpierw Francję, ale ta część wizyty została odwołana w związku z protestami przeciwników podnoszenia wieku emerytalnego. Więcej informacji w Trójce o godzinie 16. Czas na sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Polscy piłkarze ręczni mają nowego selekcjonera. Został nim Marcin Lijewski, który podpisał 5-letni kontrakt. 45-latek jest legendą naszej reprezentacji. Jako zawodnik grał w niej przez kilkanaście lat. Zdobył z biało-czerwonymi dwa medale Mistrzostw Świata. Brązowy i srebrny. Jako trener prowadził Wybrzeże Gdańsk i Górnika Zabrze. Teraz otrzymał szansę poprowadzenia kadry narodowej, a celem, jak przyznaje, jest gra w najważniejszych imprezach. Z każdym rokiem celem jest udział na imprezie głównej. Dla mnie oprócz tego udziału na imprezie głównej jest progres coroczny. Chciałbym, żeby nasza reprezentacja robiła widoczny progres i może nie za rok, może nie za dwa, ale kiedyś, żebyśmy nawiązali do tych sukcesów grupy Bogdana Wenty. Lijewski dodaje, że nie planuje rewolucji w składzie. Na dzień dzisiejszy nie planuję, bo ta reprezentacja jeszcze niedawno była odmładzana i była z nią prowadzona konsekwentna praca, dlatego nie chcę też marnować tego, co moi poprzednicy wypracowali. Lijewski zastąpił Patryka Rąbla, który stracił posadę po styczniowych Mistrzostwach Świata. Tymczasowym selekcjonerem został wówczas Bartosz Jurecki, który poprowadził kadrę w kilku meczach w marcowych kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. A przed polskimi drużynami siatkarskimi mecze w półfinałach Ligi Mistrzów. Na początek Jastrzębski Węgiel zagra z tureckim Halbankiem Ankara, a później Zaksa Kędzierzyn-Koźle podejmie włoską Perugię. Niewykluczone, że w finale po raz pierwszy w historii zagrają dwie nasze drużyny. Rok temu obie ekipy spotkały się w półfinale, a górą była Zaksa. Rafał Szymura, przyjmujący Jastrzębskiego, liczy na rewanż, choć zdaje sobie sprawę z tego, że najpierw trzeba pokonać Halkbank. Kontuzje nas też nie umiały w tamtym sezonie, ale trzeba przyznać, że trafiliśmy też na mocnego rywala, który nam akurat w tamtym sezonie i na razie nie leży. Liczymy na to, że spotkamy się z nimi w finale i teraz będzie pałeczka po naszej stronie. I my będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Jesteśmy mocną drużyną, mamy bardzo dobrych zmienników, szeroki skład. Myślę, że w przeciągu całego teraz sezonu i tych playoffów, myślę, że może to zaprocentować i w późniejszym czasie okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem. Liczymy wszyscy na to, że będziemy w tym finale i będzie to polski finał. Jastrzębski swój mecz rozpocznie o 18, a o 20.30 na parkiet wyjdą siatkarze Zaksy. I na koniec jeszcze tenis. W nocy poznamy komplet półfinalistek prestiżowego turnieju w Miami. Niestety w tym gronie nie będzie Polek w ćwierćfinałach. Rumunka Sorana Kirstea zagra z Białorusinką Aryną Sabalenką, a Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa podejmie Czeszkę Petrę Kwitową. Pierwszą półfinałową parę stworzą Amerykanka Jessica Pegula, która wcześniej wyeliminowała Magdalinet, i Kazaszka Jelena Rybakina. Jutro rano w centrum i na wschodzie pogodnie, w ciągu dnia zacznie się chmurzyć i będzie padał deszcz, na wschodzie i południu deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śnieg i jeszcze się pojawia śnieg, na zachodzie w centrum możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany na Pogórzu oraz w czasie burz w porywach do 65, a w górach do 80 km na godzinę. Z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie, jutro od 3 stopni na Pogórzu, 7 na Suwalszczyźnie, 14 w centrum do nawet 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Wynotowałem sobie dyscypliny z serwisu sportowego. Ręczna, siatka, padły też słowa pałeczka po naszej stronie. No, czyli biegi sztafetowe i tenis. Tenis jeszcze był ten. Żadnych dyscyplin zimowych, czy to już? No, spójrz za okno, jak pięknie świeci słońce. Piękne już słońce. Śniegu, powoli żegnamy śnieg. Niech to będzie dobry prognostyk. Także dla nowego trenera. O, może tak. Tego życzymy. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie pogody i nie tylko. Gdzie jeszcze śnieg, gdzie już słońce? A muzycznie Kaśka Sochacka z listy przebojów trójki, dwa w dół, z drugiego na czwarte. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował limony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Kaśka Sochacka z listy przebojów trójki, ostatnio dwa w dół na miejsce czwarte. Za 20 minut 16. Trwają zacięte walki na wschodzie Ukrainy. Nie można pokonać kogoś, kto ma takiego ducha walki. Tak mówią brytyjscy żołnierze o obrońcach Ukrainy, którzy przylecieli na wyspy szkolić się z obsługi sprzętu bojowego. Ukraińscy wojskowi chcą jak najszybciej zacząć wykorzystywać nowe umiejętności w praktyce, bo Rosjanie nie ustają w atakach. O sytuacji za naszą wschodnią granicą Wołodymyr Garmatiuk. To strzały brytyjskich czołgów Challenger. Ukraińscy czołgiści opanowują pojazdy bojowe. Jeden z żołnierzy, którego imienia nie można podać, mówi, że jak tylko Rosjanie otwarcie zaatakowali jego kraj, zgłosił się na front jako ochotnik. Після окупації на Чернігівщині. Po zajęciu obwodu czernichowskiego poszedłem do komisariatu wojskowego, upewniłem się, że moja rodzina jest bezpieczna, a potem poszedłem do wojska. I wyszedł w armię. Jest kierowcą czołgu. Wodzi i ja uważam, że jest to bardzo ważne w mojej misji. po dowódcy, moja funkcja jest najważniejsza, to ochrona mojego oddziału. Naszego pełnego rozrachunku. W pierwszym roku wojny na Ukrainie Wielka Brytania przeszkoliła ponad 10 tysięcy ukraińskich żołnierzy, poinformował resort obrony. Do końca tego roku przeszkolonych zostanie kolejnych 10 tysięcy. Pierwsi żołnierze obsługujący czołgi Challenger i haubice samobieżne AS-90 zostali przeszkoleni w południowo-wschodniej Anglii. Wielu z tych ukraińskich żołnierzy nigdy nie trzymało w ręku broni aż do rosyjskiej inwazji. AS-90 to haubica samobieżna, bardzo, bardzo skuteczny sprzęt. To działo gąsienicowe, bardzo dobre w terenie. Jest mechaniczna, to znaczy jeśli występują problemy w jej działaniu, żołnierze mogą samodzielnie ją naprawić i strzelać znów. Mówi sierżant Perkins, instruktor armii brytyjskiej. Brytyjczycy mówią, że ukraińska armia bardzo szybko się uczy i jest bardzo zmotywowana. Nie zalishaje swój dom nie na myć. Musimy szybko się uczyć, wrócić do domu i tam doskonale wykonywać naszą pracę. Motywuje nas nasza rodzina, nasz dom, nasz naród, nasza wiara. Ukraina to nasza ziemia, to jest nasz naród, nasza historia i nie pozwolimy nikomu jej złamać i pisać naszej historii od nowa. Czasu na szkolenia jest mało, mówią wojskowie, ale na Ukrainie ludzie giną każdego dnia, dlatego żołnierze szybko się uczą. No, można było już poznaliśmy ten pojazd. Trochę więcej praktyki by się przydało, ale praktykę będziemy mieli w domu. W Ukrainie na co dzień giną ludzie, żołnierze na froncie i cywile w swoich domach lub na ulicy w drodze do sklepu. Kilka dni temu dwie rakiety uderzyły w centrum Słowiańska. Co najmniej dwie osoby zginęły, a 29 zostało rannych, w tym jedno dziecko. Alla Motora była w domu w chwili wybuchu. Ocalała, ale jest bardzo przestraszona. Ja na kuchni była. Byłam w kuchni, gotowałam zupę. Nagle uderzenie i wszystko się posypało. A potem przyjechały samochody, ludzie płakali i krzyczeli. I wszystko. Aleksandr Sydorenko znalazł się pod ostrzałem. Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Teraz szuka bliskich. Pierwsze uderzenie było na podwórku. Drzwi były otwarte. Widziałem dym i powiedziano mi, gdzie mam uciekać. Wybiegałem przez korytarz i było drugie uderzenie. Zwaliło mnie z nóg. Wstałem i wybiegłem, a teraz szukam moich bliskich. Teraz swoich się chyśam. Ukraińscy żołnierze szkolą się nie tylko w Wielkiej Brytanii. W Polsce ukraińscy czołgiści opanowują czołg Leopard. Polska przekazała już część tych czołgów Ukrainie. Ukraińcy przygotowują się do odzyskania swojej ziemi z pomocą sojuszników, partnerów i przyjaciół. Nie można pokonać kogoś, kto ma odwagę walczyć z kłamstwem, mówi sierżant Perkins, trener armii brytyjskiej. You can't beat someone that's got a spirit to fight like they have. Tymczasem rosyjscy okupanci na zajętych terytoriach Ukrainy ograniczają pomoc medyczną dla miejscowej ludności cywilnej, przeznaczając placówki zdrowia wyłącznie na leczenie rannych żołnierzy, co potwierdziła ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar. Sytuacja jest tym gorsza, że Rosjanie przymusowo kierują ukraiński personel medyczny do opieki nad swoimi rannymi. Like I should be getting some.

przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze. Tak jakoś wyskoczyłem z tym biuletynem informacji publicznej. No, przypomnijmy, że został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze publiczne i inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. I co ciekawego w takim biuletynie informacji publicznej, w skrócie BIP, można znaleźć? Na 8 minut przed godziną 16, o tym teraz w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. To na przykład wrocławski urząd miasta wystawił nietypowe ogłoszenie. Urzędnicy sprzedają garbusa z 1965 roku. Ten pojazd został w ubiegłym roku scholowany przez Straż Miejską jako wrak, mówi Leszek Kucharski z Wydziału Bezpieczeństwa Drogowego. Z tego co wiemy, to nie ma silnika. Drzwi są zamknięte, także trudno ocenić jeszcze wnętrze, chociaż widać przez szyby. Jedna szyba zbita zresztą. W tej chwili nie nadaje się do jazdy. No, trzeba byłoby jakieś wszcząć prace naprawcze i przede wszystkim wstawić silnik. Przy tych samochodach, w ogóle wrakach, to jest to tak, że my takie samochody traktujemy jako takie jajko niespodzianka. No po prostu nie wiemy, czy on zadziała, czy nie zadziała, czy jest dobry akumulator. Wraków ściągamy dużo, ale takie klasyki rzadko się trafiają, mówi Leszek Kucharski. Średnio, proszę mi wierzyć, to jest około 420 wraków rocznie. Także jest tego dosyć sporo. Natomiast same klasyki, no to tak kilka w roku, no trafiają się też. Ale no ten jest tutaj wyjątkowy, bo garbusów mamy mało. Citroena pamiętam, który był, no ale to 3 lata temu chyba był i też kolekcjoner jakiś kupił, ale to był no też z jakichś lat 60. Garbus jest w niezłym stanie, ocenia Tomasz Wieczorek z Fundacji Klasyczna Strefa Wrocław. Volkswagen dobrze rokuje, no wiadomo, no jest tam dosyć dużo rzeczy do naprawy, do jakiejś tam po prostu regeneracji, nie jest to stan idealny, ale właśnie dzięki temu też cena jest przystępna. No a jak z garbusami, jak to wiadomo jest, części są dostępne, prawdę mówiąc, no jeszcze bez problemu można zamówić. Tu jest o tyle fajnie, że jest to rocznik 65, czyli jest to właśnie taki dosyć pożądany garbus, no ponieważ w latach 60 był też taki największy boom na garbusy i tutaj większość właśnie osób szuka z tych roczników. No garbus generalnie im starszy, tym lepszy. Volkswagen Garbus to było typowe miejskie auto, dodaje Tomasz Wieczorek. Wyrobił sobie opinię właśnie auta niezawodnego, przez to każdy go chciał. No dodatkowo też był właśnie bardzo prosty w naprawach. No nie był też skomplikowany, no silnik chłodzony powietrzem, prawdę mówiąc, tam się nie miało co psuć. Dobrze wykonany, to on jeździł długie lata. No a że cena była przystępna, no to odniósł sukces w Europie, w Ameryce, prawdę mówiąc, na całym świecie. Podobno miał na standardzie wyposażenia wazonik? Tak, było coś takiego, faktycznie. Był wazonik i można było sobie po prostu kwiatka jakiegoś tam po prostu wsadzić. Nie było wtedy zapachów do samochodu i taki wazonik mógł pełnić rolę właśnie, jak ktoś tam jakieś bukiecik sobie włożyło, jakiś zapach był w samochodzie. Tak, gdy nie udaje się znaleźć właściciela, samochód przechodzi na własność urzędu, a ten wystawia go na sprzedaż. Tak jest w tym przypadku, o czym przypomina nasza reporterka Joanna Jaros. Ogłoszenie o sprzedaży można znaleźć w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Wrocławia. Cena 4000 zł. No, jeżeli teraz nie znajdzie się chętny na jego zakup, to w następnym przetargu cena będzie o 1/3 wyższa. A ile trzeba by dołożyć, by był pięknym klasykiem, taki garbus z 65 roku? 2 dwójki i 7 trójek.